ذکر کو پد زلزال نا نزول کې پد سورې عصر او دې صورت کې زجر دې پس د تخویف نه مخکې هو تخویف بیان شي کنه د قیامت حال او دلته زوره نه ذکر کوي انسان ته په غفلت باندې چې د انسان د خپل غفلت ته وجنه تبا شوی دی بس او ذلت کې راغلی دی نو ترغیب ذکر کوي اول په احوالو د اسونو سره چې کی ترغیب د جهاد ته انسان او بیا ورپسې د انسان د غدرې وړ خبرې چې مرض سبب د مرض او علاج فلعادیات یضبحا گوازی اغاسونا منډي وهونکي په هم هم سره ضبحا دغید سینې غواز ته وي چې اسمن دوي رحم هم کوي په منډکه فلموریات قذحا پس رئیستون کی دی پا غور لرا پا خپل و سو سران ولی پا دی خپو کی نالو ندی چا پا گٹاو لگی نو لمباو کی نموریات غور بلولو تویلی شی اپر ایتو من نار اللتی تورون وارا یواری اگا چی بلون کی دی غور لرا قدحن پا خپل و خپو او سو سرا پل مغیرات سبحان لٹ اچون کی دی پا دشمن باندی پا وقت سبا کی فاسر نبی نقان پچتون کی دی پا دی سرا دلو لرا سرا دی جسار کی دلو نی پا دی دا مند دم رتی دادا چی اگا وقت کی دلو چتکلی فاسد نبی جمعان پس نه نوځي په دې خپل خپل سره په لخر د دشمن کې ورزي وکنه خا دا تاسو کار دی ګور او دا د چا په خدمت کې د مجازي مالک د مجازي مالک په خدمت کې دي دومره قربانه ته تیار دي کنه چې هم هم کوي د خپل نور وباسي او د سبب په وخت کې په دشمن باندې حمله کوي او داغه په لخر کې ورن نوځي انسانو انسان د خپل حقیق مالک د پاره سونو کړه نو ني منډو والا ني د خپل نور وېستو او ني حمله وکړه ان الانسان لربه لکنود بیشک د انسان د خپل رب ډیر ناشکر دی د مرز دی انو علا ذالک لشهید او دی پا دی خپل ناشکره بانده دیر خپوئی گی سبب سده ده مرضو و انو لحب الخیر لشدید دی ده محبت ده مال ده پارا دیر سخ ده دا پاکی مرض ده علاج سده افلا یعلمو ایده نپوئی گی اذا بعصر ما فی القبوریم کله چې راځوان ذکرې شي هغه چې په قبرونو کې دی وحس لما فی الصدور او را بار کړی شي هغه راځونه چې په سینو کې دی ان ربهم بهم یوم یذل خبیر بشک رب دې خاص په دې باندې په دا غرض باندې خبردار دي سورته